La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación alguna se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997, acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. Bé, un dimarts més tornem a ser el programa Judici i la Justícia a Radio Bronca, al 104.5 de la FM. I avui, dimarts 4 de febrer, primer dia d'aquests que on començarem a fer el programa un altre cop setmanalment, doncs començarem com sempre presentant aquesta ràdio, que és Ràdio Bronca, el Dial Llibertari de Barcelona, el 104.5. Les formes de contactar amb nosaltres, doncs teniu el correu ordinari, que és l'apartat de correu 25.102 amb el codi postal 08080 de Barcelona. Després teniu a les 3w.radiobronca.info, recordar que rbronca.info, recordar que Bronca l'escrivim amb K. I després també tenim el telèfon, aquest telèfon que no només serveix per contactar amb nosaltres, sinó també perquè pugueu dir la vostra en directe. Sabeu que aquest programa ens encanta, doncs que digueu la vostra en directe. I aquest telèfon és el 93-359-4900, el 93-359-4900. Dit això, doncs farem una petita presentació del programa avui, en el que continuarem parlant sobre el José Antonio Becerra, aquest pres de Brians 2 que està en vaga de fam des del 14 de gener. Després també parlarem del que va passar el divendres passat al migdia a la concentració que es va fer en solidaritat amb el José Antonio Becerra. També mirarem de parlar de fer alguns apunts sobre la manifestació contra la llei de l'avortament que ens està intentant regalar el senyor Gallardón i les conseqüències que van comportar i l'actuació en aquest cas doncs d'un grup d'antidisturbis i policies secretes. Com sempre, pues, això ho anirem amenitzant amb música, ho amenitzarem amb la nostra pròpia opinió, com sempre, i amb poemes, llegint coses. I dit això, doncs ara, per començar, us deixarem amb una petita xarra radiofònica per introduir una mica en el cas de Marcelo, Fred i Juan, que són uns presos a Xile, que porten ara mateix porten des del 2006 empresonats pel que es coneix com el cas al Banc Security. I ens presenta aquesta xarra que durarà 15 minutets, doncs ens presenta una miqueta el cas d'aquests xicots que estan en una presó d'alta seguretat a Xile. I en futurs programes doncs, anirem apuntant noves coses d'aquesta gent, també procurant tenir àudios en directe d'altres zones, d'altres persones que puguin donar-nos la seva experiència en primera persona encara que a vegades no estiguin aquí, i anirem introduint àudios d'aquestes característiques. Avui començarem amb aquest, des d'una ràdio argentina, ens parlant sobre el Caso Security de Carl, de Marcelo, Freddy i Juan. Fins ara, i ens escoltem en un quart d'hora, 20 minuts. Conocer las mixturas de la cultura nos permite elegir, nos permite elegir, nos permite elegir. Entrevistas en De Orugas y Mariposas, en el aire de la web, desde Casandras. Hoy es miércoles 17 de abril de 2013. Una vez más estamos disfrutando de una linda tarde de río aquí en la ciudad de Neuquén, con la compañera Carla, que nuevamente nos regaló su visita. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carla? Hola, ¿qué tal, Carmen? Contenta de estar acá de nuevo y bueno, de poder compartir las experiencias mutuas, ¿no? Contenta de estar en este espacio también. Tengo entendido que venís de Chile, porque estuviste visitando allá a nuestros hermanos chilenos. ¿Me quieres contar? Sí, llegué a Chile a fines de marzo, justamente para visitar a compañeros que son prisioneros políticos en las cárceles de Santiago, puntualmente visitar a Freddy, Marcelo y Juan, que bueno, como todos sabemos, ellos estuvieron en primer lugar detenidos acá en Argentina, y luego fueron expulsados o regalados por el Estado argentino a una justicia que en Chile todavía tiene tribunales militares, que fueron los que los condenaron y de antemano, sin juicio y sin ningún tipo de prueba, ya toda la investigación quedó en manos de estos tribunales militares que bueno, que largaron este pedido de captura de los compañeros ya hace más de 6 años. Y Chile tiene toda una particularidad. La situación allá, la dictadura militar que sufrimos toda Latinoamérica, el Plan Cóndor, en Chile se extendió durante mucho más tiempo esta dictadura, y eso, bueno, repercute en estas democracias, ¿no?, que todos estamos viviendo en Latinoamérica, cada una a su manera, y Chile la tiene de una manera muy particular. Como yo decía, la justicia hasta hace poquito tenía tribunales militares. Todo el proceso de investigación de estos 3 compañeros fue hecho por estos tribunales militares. Por eso, de alguna manera, lo que se pedía acá y la campaña principal por Freddy y Marcelo cuando estuvieron los primeros años detenidos acá, en Neuquén, era por la no expulsión y era por el refugio político, ¿no? Entendiendo que eran perseguidos políticos por el Estado chileno. Para quienes todavía no tienen muy claro quiénes son Freddy, Marcelo y Juan, ¿nos haces una breve reseña de la historia de los compañeros? Bueno, los compañeros pertenecían a organizaciones de Chile, todavía organizaciones que estaban, bueno, combatiendo la dictadura de Pinochet, como el MIR y como el Lautaro. Marcelo fue un prisionero juanalista también durante la dictadura militar de Pinochet. Ellos estuvieron detenidos, no sé exactamente Juan cuánto tiempo, sí, todos alrededor de 11, 15 años han cumplido de detención, de prisión. Marcelo estuvo 11 años detenido, salió en el 2004. Freddy Fuentevilla, bueno, es un compañero reconocido del MIR y de todo lo que fue la resistencia, el combate contra la dictadura militar. En el 2006, fue más o menos, sí, hace 6 años y medio, un robo a un banco, el Banco Security, que terminó con un enfrentamiento donde muere un cabo, el cabo Moyano. A los poquitos días sale en la prensa la cara de 4 compañeros, indicándolos como los responsables. Y fue la prensa con los medios indicándolos como culpables y allanamientos en la casa de familiares, en las poblaciones, en casa de compañeros. Bueno, a partir de esto desencadena toda la historia, ¿no? Freddy y Marcelo caen detenidos acá en la Argentina y ahí se empieza todo un planteo donde se pide el refugio político y la no expulsión de los compañeros, que finalmente no logramos. Fueron expulsados y bueno, desde ese momento están cumpliendo la condena allá en el CAS, en la cárcel de máxima seguridad de Chile, que queda en Santiago de Chile. Juan, hasta ese momento de Juan no se sabía nada, de Juan Ariste Vega. A los poquitos meses cae detenido también en Argentina, pero bueno, esta vez fue mucho más rápido, pero cumplió apenas unos días de detención en Ezeiza, en el complejo de Ezeiza, en la cárcel de acá de Argentina. Estuvo más o menos 5 días y fue expulsado de forma arbitraria. Si uno se rige por las leyes de ellos y de esta justicia, en realidad fue un secuestro lo que hicieron con Juan, porque había un recurso donde se estaba pidiendo, recurso de amparo, que se estaba pidiendo que sea acogido por este país, y no y eso evitaba una expulsión. Primeramente tenía que haber una respuesta y después de eso se decidía si se lo expulsaba o no. Pasaron por arriba sus propias leyes, sus propios tratados y lo expulsaron inmediatamente para Chile. La situación de ellos a partir de eso es que empiezan todas las audiencias y todos los procesos judiciales para ir a juicio. Las pruebas que supuestamente hay en contra de ellos fueron hechas por los tribunales militares, ahora ellos están en un tribunal civil, pero todo el proceso de investigación se llevó durante estos años por los tribunales militares. Empiezan las audiencias por el juicio y el tribunal va desechando, porque muchas de las supuestas pruebas que los incrimina no son tales, no son pruebas. Digamos, en todos los allanamientos que se realizaron a sus familiares y compañeros, nunca se encontró ningún indicio, ninguna cosa que los incrimine. No hubo un ADN, no hubo nada que los incrimine directamente, todo dio negativo, no. Pero sí, este tribunal militar encontró supuestas pruebas, que eran como 30 y pico, 34 pruebas. Cuando empieza el juicio empiezan a caer estas pruebas. No eran pruebas, no eran indicios, no los condenaba, no los indicaba. Entonces, ¿qué pasó? La Corte Suprema de Chile inhabilitó a este tribunal, a este juez. Así que volvemos para atrás. Quiere decir que el juicio vuelve a empezar con un nuevo juez que fue elegido por esta Corte Suprema, que suponemos que responde a los intereses pinochetistas y a los tribunales militares. Suponemos hasta que puede llegar a ser un fiscal el que ocupe ese lugar de juez, y que además, volvemos para atrás, por lo menos son 3 años más de un proceso de audiencias, de pruebas inventadas, y lo que es más terrible es que son más años de cárcel, ¿no? Y menos días de libertad para los compañeros. Y un poquitito teniendo en cuenta toda esta situación y también la importancia de lo que es la solidaridad, de lo que es traspasar las fronteras, los muros, y seguir con esta constancia y solidaridad que se tuvo mientras los compañeros estuvieron acá en Argentina, es que colectivamente decidimos ir a visitarlo. Esta vez fui yo, pude estar con ellos, compartir y ver de qué manera encarar esta nueva situación en conjunto, ¿no? Fue importante no delimitarnos por las fronteras ni por las diferencias que podamos tener o no, sino saber ser solidario y entender esa arma y utilizarla verdaderamente. Y bueno, con este golpe que da el enemigo de nuevo y que encarcela a nuestros compañeros, que nos vuelve todas las expectativas que teníamos para atrás, hicimos empezar con una campaña internacional. La idea, este nuevo juicio, pues va a volver a empezar. La primera audiencia va a ser el próximo miércoles 24 de abril, así que un poquito la idea es ese 24 de abril, que todos podamos expresar desde nuestros lugares, en la calle o en los consulados, con pintadas o afiches, el repudio a esta justicia, ¿no?, que castiga y encarcela a nuestros compañeros, y también expresar nuestro amor y nuestra solidaridad, y como siempre, la reivindicación por la libertad de ellos. Lo que no me queda claro, ¿por qué puede hacer esto el gobierno chileno? ¿Qué sistema judicial tienen? ¿No hay ningún tratamiento así internacional, nada que los proteja a los compañeros? Sí, acá también, y la justicia funciona muy mal también. En realidad todas las justicias y los procesos son, en estas democracias capitalistas, son irregularidades, todas tienen irregularidades, son arbitrarias y tienen un interés común, que es cuidar a los ricos y castigar a los pobres, y mucho más si sos luchador y querés combatir esa riqueza y querés luchar por la libertad, aún más peso tiene la ley sobre vos. y en Chile en forma muy particular, porque claro, no, quizás se da de una manera mucho más, menos sutil que acá, se da mucho más directamente y desde siempre, porque justamente la dictadura se prolongó durante mucho más tiempo, entonces ahí quedan todavía vestigios de esa costumbre dictatorial. Quizás acá se hace de una manera más, más suave y más camuflada, el interés es el mismo, pero se hace de una manera, si se quiere, más, más, más adecuada, claro. Allá es más salvaje y es más directo, y en primer lugar es criminalizar a los compañeros, criminalizar a lo que representan, a toda esa resistencia a la dictadura, los que siguieron resistiendo, los que siguieron combatiendo, los que no se fueron para la casa. Entonces es una manera, creo yo, de bueno, de condenarlos, y de una, es una manera de demostrarnos a todos lo que son, lo que pueden hacer con los que nos atrevamos a enfrentar, ¿no? ¿Cómo los viste a ellos de ánimo? Bien, eso, eso siempre sorprende cuando uno va a visitar compañeros que están, están ahí tras las rejas, los compañeros están fuertes, son dignos, están felices de recibir visitas, de recibir noticias, totalmente empapados de la realidad social, tanto de Latinoamérica como del exterior, con ganas de debatir, con ganas de construir cosas, apelando a la realidad que hay, enfrentándose a esos pacos, como dicen ellos, esos gendarmes que están ahí abriendo y cerrando rejas, así que yo ahí bien parado frente a todo eso. Y si bien esto fue un baldazo de agua fría, esta nueva situación, tener que volver a empezar, porque de alguna manera había buenas expectativas cayendo las pruebas, los tenían que definitivamente largar, ¿no? No, si no había pruebas contra ellos. No estaban esperanzados del todo, porque sabían que algo, de alguna manera, los iban a mantener encerrados, y así fue. Pero bueno, planteándose cómo seguir adelante, cómo evidenciar esta situación que están pasando, sobre todo, saben que va a llevar tiempo, pero por sobre todo evidenciarlo. Un golpe mediático, como se demuestra allá en Chile, que sale diciendo acá están los asesinos del Cabo Moyano, acá están los chorros, los criminales, los delincuentes, y al otro día una decisión de la justicia. Este juego que hay entre los medios y el Poder Judicial, que están emparentados, están para defender, claro, siempre a los ricos. Así que bueno, con esta predisposición a por lo menos a evidenciar esto, y a partir de eso generar más expectativas, ¿no? Porque claramente lo que ellos tienen claro, como muchos de nosotros, que son la lucha, nos hace libres. ¿Repetimos la convocatoria? Sí, la convocatoria es para el miércoles 24 de abril. La idea es que cada individualidad, colectivo, organización, grupo del país, provincia que fuera, exprese esta solidaridad. En Santiago van a hacer una volanteada con bandera en la puerta del tribunal, donde va a estar la audiencia de los compañeros. En Buenos Aires se está planteando ir al consulado de Chile con lo mismo, con la bandera, volantear, llevar a la calle la situación de los compañeros. Y bueno, va a circular por internet y por todos estos lugares un modelo de afiche, un modelo de volante, para que cada uno pueda salir a pegatinear, a volantear, a hacer una pintada, hacer charlas, a contar la situación a los compañeros. Gracias, Carlos. Gracias a vos, Carlos. despedimos hasta el próximo encuentro. Aquí, en De Orugas y Mariposas. En el aire de la web, desde Casandras. Expedida y expectante, exabrupta y excitable, ya lo ves. Casandras.radioteca.net. Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de nunca encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre, y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir, y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Para afrontar nuestros medios, ¿qué mejor que la autogestión? Radio Bronca en la 104.5 en la FM. Bé, tornem a ser al programa Judici i la Justícia d'aquest, després d'aquest apunt des d'Argentina per explicar-nos una mica més a prop el cas Security. Com deia, doncs ja en propers setmanes anirem escoltant més àudios d'aquest cas i d'altres casos que anirem buscant, trobant i que ens van enviant. I ara ja doncs començarem el programa més així, més en directe, més in situ, i podem començar doncs parlant una miqueta del que va passar aquest divendres davant d'institucions penitenciàries, que la setmana passada doncs recordem que aquí mateix vam fer convocatòria per una concentració que hi havia a les 11 del matí davant d'institucions penitenciàries allà al carrer Aragó, en cantonada amb Girona. Aquesta concentració era en solidaritat amb el José Antúnez Becerra, pres que està a Brians 2, que està en vaga de fam des del 14 de gener. I la cosa, la concentració ens anava amb total normalitat. Es va tallar el carrer Aragó, fins i tot doncs hi havia algú que es va atrevir a portar una tauleta amb un parell de termos, una amb aigua, l'altra amb cafè, per anar fer l'aigua calenta per anar fent test, i la gent doncs aprofitava per esmorzar mentre es repartien octavetes i es cridava una estona, tant en contra de les presons, en solidaritat amb el José Antúnez Becerra i la resta de presos i preses que continuen sota els murs de les presons, en contra de les institucions penitenciàries, dels seus esbirros, en contra de la policia, en contra dels carcellers. També doncs al cap d'una horeta d'estar així doncs es va llegir el comunicat que el mateix Antúnez Becerra havia escrit del seu puny i lletra, el que també la setmana passada vam llegir aquí. I al cap de poca estona doncs es va decidir desconvocar la manifestació. La gent va començar a desfilar, mentre encara doncs un grupet de 20, entre 20 i 30 persones doncs allà xerrant tranquil·lament, encara al mig del carrer, doncs es van romandre doncs no va arribar als 5 minuts o així. I quan aquest grup de persones doncs van decidir començar a moure's i dirigir-se cap a la cera per despedir-se ja del tot i cadascuna en la seva direcció, doncs els Mossos d'Esquadra, que fins aquell moment doncs havien estat fent un cordó de seguretat al voltant de, bueno, agafant tota la cantonada que és l'edifici d'institucions penitenciàries, la de Gaia, i no sé exactament quina administració més hi ha per allà, en aquell edifici de més de 10 plantes, I, doncs, de cop, sense que ningú s'ho esperés, i a més anant per l'esquena perquè la gent estava anant en direcció contrària amb ells, doncs van decidir moure's amb el que probablement ells diran en un moviment de pinça per d'aquesta manera doncs, enganxar la trentena de persones que s'estaven movent tranquil·lament per sorpresa i rodejar-nos de manera que la gent ens quedàvem tancats contra la paret. En aquell moment doncs, hi va haver més d'una empenta, especialment doncs, de la gent que estava més a les més proper a lo que eren els límits de o les parts més llunyanes on entraven els Mossos, que és on algú va intentar doncs, poder escapolir-se d'aquest cercle que estaven fent. Els Mossos van, com a mínim a la banda que jo estava veient, van evitar que ningú pogués sortir d'allà, fins al punt que van arribar a impedir-li el pas a una persona que res tenia que veure, que aquesta no es va haver d'identificar, altres que passejaven pel carrer pues, sí que es van haver d'identificar per preguntar el que estava passant. Fins i tot el que en algun moment va aparèixer un algú que semblava un periodista, probablement, perquè anava amb una càmera bastant bona no, i no tenia precisament pinta de ser un guiri, que va intentar col·locar-se en un lloc per fer unes quantes fotografies i els Mossos directament el van enviar a l'altra cantonada, des d'on l'únic que podia fotografiar eren unes furgones que tapaven la visió, tant de veïns com de la gent que estava que no passés just per allà i així s'ho trobés de cara. Llavors aquell, bueno, ens trobem encerclats, el jefe d'aquests personatges doncs ens comenta que anem preparant els DNIs, que ens vol identificar totes. En aquell moment doncs, sorgeixen bastantes veus, que entre altres, bueno, a part de dir que allò era un abús, que s'estava fent, que entre altres coses doncs, estaven impedint el pas normal de la gent pel carrer pel seu perquè sí. Que a més, a part de segrestar una trentena de persones en contra d'una paret i en contra de la seva voluntat, i també per suposat doncs, que allà ningú tenia intenció de bones a primeres de treure la documentació i documentar-se per no haver fet res que la Constitució no permeti en aquest cas. I així vam estar, no sé, uns minutets, no masses, no crec que arribés als 5 minuts, fins que van decidir doncs, de cop i volta saltar i tirar-se sobre un dels xavals que estava allà dintre del cercle. Aquest primer que van anar per ell, pues, probablement van anar per ell el primer pel fet de que era un noi que estava sentat sobre la seva bici, per tant la seva capacitat de reacció davant l'assalto de dues persones, un saltant-li pel coll i l'altre per la cintura, doncs era com difícil que es pogués defendre. La gent va intentar defendre, a lo que la resta de Mossos van respondre a base de porrassos, empentes i demés, fins que van a rastres a emportar-se aquest xicot, a ell i a la bici, perquè el xicot es va quedar enganxat durant un moment de la bici i va estar una estona, doncs, un rato arrossegat amb la bici mateix. Mentre, pel comentar, doncs, també va rebre algun cop de genoll a la ronyonada per intentar, també, en aquest intent de reducció, i se'l van emportar a la cantonada, a uns 10 metres, on hi ha una altra cantonada, perquè just en aquell carrer d'Aragó hi ha el mercat i tant a banda i banda del mercat hi ha un carreró que creua també tota la illa de cases. Doncs el van portar allà de manera que ningú de nosaltres pogués veure'l per identificar-lo i registrar-lo. Així ens van anar comunicant i ens anaven agafant un a un, al principi per la força, després doncs, ja vistes les perspectives i després de les contínues amenaces també de si no vens voluntàriament t'agafaré per la força i els teus amics rebran. Sabent que, per suposat, si m'agafes per la força, pues, algú es mourà al voltant meu i pues, ell avisava i en un parell o tres ocasions doncs, van tornar a actuar. N'hi havia un de especialment motivat, un home amb poc cabell i algun deia l'encocao, no? Motivat i anava. perquè quan hi havia aquests moments el veies amb un... Bueno, la porra no tardava menys d'un segon a estar a la seva mà i començar a anar com un ventilador per allà. Així ens van anar agafant un a un, ens portaven a la cantonada i ens anaven fent un registre integral, o sigui, mans a la paret, et feien allà treure't les jaquetes, treure... En alguns casos van arribar a fer treure les sabates i els mitjons i anar registrant a sac. En algun cas també doncs, hi va haver el registre va estar envoltat de vexacions, inclús d'alguna agressió. I així vam estar un parell d'hores fins que, en un alarde més de masclisme d'aquesta gentussa, quan ja només quedaven 10 noies, que tampoc és casualitat, no? Perquè ells anaven escollint a qui agafaven i a qui no, que les últimes que fossin totes noies, doncs els hi van acapar allà i amb un alarde de vacile els hi va dir que ja podien marxar, que ja estaven identificades d'alguna altra manera. I van marxar. Sí, en plan vacileo, no? De fet, la gent es va quedar una estona més per allà i en aquell moment doncs, ja vaig haver de marxar abans per intentar trobar... Bueno, per necessitats que hi havia allà en aquell moment i ja no vaig veure aquest moment final, que ja se'm va avisar des d'una altra banda amb el sentit que ja no calia que tornés. Però aquesta va ser l'actuació d'aquest divendres dels Mossos, totalment abusant de la gent i de la gent quan està amb un ànim no tranquil, bàsicament, no? Al final ells són els que provoquen més molèstia de cara a nosaltres com a la gent, però com deia, hi va haver gent que es va anar apropant, interessant, les respostes dels Mossos del que està passant, la resposta dels Mossos en tots els casos eren abusives, eren d'abús de poder. El càmera el van treure a males maneres i hi va haver un xicot que va arribar allà, li van dir que no podia passar, que havia de passar per l'altra banda del carrer i va dir que no podia ser això, que ell es negava a que no el deixessin creuar. Llavors va aparèixer un dels Mossos, el va agafar així pel clatell amablement, entre cometes, i se'l van portar al mateix lloc on estaven portant a la gent que estava dintre el cercle i el van identificar i registrar allà. Perquè sí, per haver-los dit que on era vist, que perquè si la policia estigués prenent el carrer, perquè un grup de persones que no estaven fent res i que el poc que estaven fent ja ho havien deixat de fer, pues, no, és que no té sentit, no té sentit realment, és un intent de fer por a la gent, és un intent de que no hi tornin a haver manifestacions allà davant d'institucions penitenciàries. Probablement els hi molesta, no? Que la gent demostri solidaritat amb les persones preses, però... I també en la línia en les que estan... en les que van últimament, tant aquí com a altres llocs, no? Després parlarem de l'actuació d'uns quants urbanos i disturbis el dissabte a Barcelona, però també tenim el cas dels antidisturbis a Valladolid, on una persona encara està hospitalitzada amb un derrame cerebral per culpa de la Policia Nacional i de la seva violència, en aquest cas. Van actuar amb una violència desmesurada amb un grup de persones que estaven, que no passaven de la ventena i estaven fent un scratch a algú totalment tranquil·les dintre del que es pot esperar d'un scratch. I entre altres coses, doncs, aquesta persona que hauria ser tan i tan perillosa era una persona de 60 anys a la que parlen en plata d'un cop l'han enviat a la UCI. O sigui, és per veure el nivell que porten, no? Després diuen que són ordres, alguns surten dient que no, és que ens ordenen que... Bueno, tu sabràs si rebentar-li el cap a una persona de 60 anys ho fas perquè t'ordenen les coses o perquè el teu nivell d'humanitat, xiquillo, cada vegada està més bajo. No sé. No sé com, jo no sé com ho veieu, però ja arriba a nivells que ja és com la làgrima de cocodrilo, no?, que es deia abans. Bueno, si vols posar com algo de música i després continuem. Sí. De fet... Quan l'anaves a posar? Sí, ara era... Pon aquella de... Era un home i ara és un poli. Vale, però espera. Doncs un segon. Bueno, sí, aquesta, vegades, està, aquesta està. A vegades anem a les manis i criden, com és, perros guardianes. De l'ordre i la ley. Asesinos a sueldo, abuso del poder. Sí, però aquesta cançó no la tinc. Però la que m'has preguntat, sí, aquesta sí que la tinc. Sí, esta era una de los 80, no? Sí, sí, ben coneguda i... Vaja, que defineix bastant bé... el nivell d'aquest dels Mossos en aquest cas que estàvem parlant, però bueno, sí, bueno, i també va dedicada a l'Espalder, que és el jefe de los Mossos d'Esquadra, que segurament és el que va donar la ordre de fer tot això que nos has explicat, perquè los Mossos d'Esquadra són com gossos que van en los ensinestren. Llavors, aleshores obeeixen ordres i segurament quan em sembla que és Sirta i se senten, no? Com és? Sí, els pastors alemanes o anglès o alemany era el Sit. I se queden quiets, no? I quan ataquen deuen tenir també una paraula en alemany, que no sé qual serà. I bueno, i aquest Espalder, pues, em sembla que és de comunió diària, que és... Sí, és molt catòlic, és de la línia de la Gisper i del... I de, perquè com hi ha Convergència i Unió, i em sembla que els de la Unió són d'aquests de comunió diària. Sí, caga misses. Molt cristiano. I ell és molt cristià, però bueno, se debe pensar com que la calle és suya, no? Bueno, em sembla que s'ho creuen tots, aquests. Bueno. Això, no? Des que ho va dir Fraga, tot sona apropiat. O sigui, farà bo al Felip Puig, que ja s'ha dit, eh? Home, és difícil, eh? Pues aquest lo farà bo. Bueno, sí, de moment està fent... Imagina, oposicions a guanyar-se el càrrec a gust. Doncs us deixem aquesta cançó que deia, Era un hombre, i ara és poli, i ens escoltem en breu per xerrar una mica més en aquest cas, sí, del José Antúnez Becerra i la vaga de fam que està portant. Fins ara. ¿Sabes para quién trabajas? Tus lágrimas las compras en las rebajas. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Siempre obedeciendo, has vendido tu dignidad. Eres una pieza más, eres mi enemigo. Gracias a tu estupidez, gracias a tu humillación, gracias a tus putas gracias, empezaron mis desgracias. Era un hombre y ahora es poli. Era un hombre y ahora es poli. Ven saltando el muro de Berlín. Ven a hacia este mundo libre sonriendo. Pronto verás con tus ojos fatigados nuestra bendita libertad. La verdad, yo no sé a qué vienes. La verdad, te diré, ya no hay dónde huir. En este paraíso se vive muy mal. ¿Qué te pasa, chaval? ¿Lloras? ¿Cuándo te vas a dar cuenta que el muro es una mentira? La verdad, yo no sé a qué vienes. La verdad, te diré, ya no hay dónde huir. Hacia el oeste, ¡escapa! Y en el oeste la decepción, ¡escapa! La verdad te diré, ya no hay donde huir. Caso Escala. Asesinato de Agustín Rueda. Asesinato de obreros el 3 de marzo del 76. Emboscada en la valla de Pasaya. Asesinatos de los abogados de Atocha. GAL. Batallón Vasco Español. Las muertes por sobredosis en cualquier esquina por droga que llega de mano del Estado. Sobre estas sólidas bases se ha consolidado su democracia. Recuperar la historia es socavar el sistema. Radio Bronca. 104.5. En tu FM, el Día Libertario. Bé, tornem a estar al programa Judici a la Justícia i com comentàvem fa un moment, doncs ara farem un apunt de com està i com va passant aquesta vaga de fam al José Antúnez Becerra. Pel que sabem, pel que ens ha arribat doncs avui mateix, el 22è dia de vaga de fam, el 4 de febrer de 2004, ahir, concretament el 3 de febrer, estava pesant 74,3 kg i tenia 48 de sucre. O sigui, sé que ha perdut uns 9,7 kg, ja que el primer dia, el 14 de gener de 2014, va començar la vaga de fam amb 80 quilos i 90 de sucre, que ara és 48 de sucre. Aquest és l'estat físic que després ja ell mateix amb un petit comunicat que ens han pogut fer arribar doncs ja diu que està en un estat físic bastant xungo ara mateix, però que mental continua estant com ha d'estar, ens continua enviant coses i d'aquesta mateixa tarda doncs tenim, bueno, que ha arribat aquesta mateixa tarda, tenim l'últim comunicat que ha escrit el José Antúnez Becerra. que diu així. Manifiesto de queja contra el senyor Germà Godó, conseller de Justícia de la Generalitat de Catalunya. Aquí tenies un dubte, mira, no, ell mateix ens el respon. Soy un preso que se encuentra en Brians 2. El propósito de este manifiesto es hacer llegar a los políticos la situación de prisión. Es un castigo. O solo... Perdón. Estaba comenzando malamente. Soy un preso que se encuentra en Brians 2. El propósito de este manifiesto es hacer llegar a los políticos si la situación de prisión es un castigo o solo obedece simplemente para algunos la aplicación de medidas subterráneas donde para el que se suscribe. La reinserción está prohibida. La aplicación de la marginación, la discriminación al olvido y el rencor es mi vivir. Los políticos lucháis por el derecho a que el pueblo pueda decidir su futuro. Yo, José Antúnez Becerra, lucho por el derecho a ser como los demás presos, tener los beneficios penitenciarios que la LOGP dispone para los condenados. Mi perspectiva es morir lentamente, porque quienes deben decidir, deciden el castigo como norma destructora. En la actualidad, llevo 20 días en huelga de hambre. Estoy deteriorándome lentamente, porque la exclusión a ser persona contra en los planteamientos de quienes ostentan y obedece el pragmatismo del represor, con una posición clara, aún subterfugio del pasado. La solución está en el máximo responsable del sistema penitenciario. Los límites a neutralizar esta situación son límites de un concepto concreto. El ayer forma parte del pasado, el hoy es el presente y es lo más importante. Los hombres y las mujeres caminan de la mano porque encontraron la solidaridad de comprender la forma de curar el olvido y la desesperanza. Y esos hombres y mujeres son el símbolo de la lucha libertaria. El que vive en una agonía lenta, José Antúnez Becerra. Això és el que va escriure doncs, fa dos dies, el dia 20, que ha arribat avui i aquí i en aquest estudi doncs, ha arribat aquesta tarda. I aquest és l'estat que ara mateix està... O sigui, el més proper que tenim del José Antúnez Becerra en el que consta el seu estat. Com bé dèiem, doncs, ja ha baixat bastants quilos, però tot i que físicament està bastant cascat, doncs jo quan llegeixo això el que veig és que continua fort, que continua amb ganes de continuar endavant i que té molt clar que per què ha començat aquesta vaga de fam i per què vol acabar-la o quan vol acabar-la. I que si l'Estat continua actuant com està actuant amb la callada per resposta, doncs al final em temo que, bueno, que ell té clar que serà la seva mort com a reivindicació i com a lluita. No sé com ho veieu, vosaltres. Bueno, ara ja sabem com es diu el conseller de Justícia, que has dit que es diu? Germà Godó. Germà Godó. Pues des d'aquí li fem una crida a aquest home que entengui que la justícia no és vengança i el que estan fent con José Antúnez és una venganza, no és justícia, i ja tindria que estar aquest home al carrer perquè té és una persona que mereix ja ser lliure i sortir al carrer i viure, no? I le fem a ell també, al senyor Godó, responsable del que li pugui passar al company José Antúnez, pues, com a màxima responsabilitat de la justícia aquí en Catalunya, perquè ninguna persona es posa a fer una vaga de fam mira, que tinc ganes de no menjar, està passant com algo i llavors que revisen el cas de José Antúnez i hagan justícia. Justícia en el sentit de que aquesta persona pues, té, ja ha complert con el seu càstig o el que tindria que complir de presó i que el deixin sortir i el volem viu i al carrer i que aquesta persona no està sola. La solidaritat se va mostrar l'altre dia el divendres i molta gent estem veient què sucederà, no?, con aquesta situació. El càstig que està rebent aquesta persona, per què és? Perquè és una persona que és d'un barri d'Hospitalet, d'un barri obrer, és una persona de la classe humil, és una persona que porta més de 30 anys de condenes en les presons, 40 anys en les presons, que és una persona estimada per la gent del seu barri, d'Hospitalet, i que bueno, que senyor Godó, com en altres col·legues seus que van tenir aquest puesto de responsabilitat, com va ser la Bozal, com va ser la Tura, pues fàcil-ho vostè mirar el que està succeint i d'arribar a trobar una situació en la qual una resolució d'aquest problema en la qual no sigui pues lo de sempre. Què és lo de sempre? Que la gent pobra és la que té que patir el patiment, té que patir el sacrifici, i en aquest cas, què és? Que té que morir el José Antúnez, senyor Godó? Faci-se vostè mirar i de comprendre que una societat en la qual la justícia està ligada per gent que l'únic que entén és la venganza, és l'opressió contra la gent obrera i treballadora i de la classe humil, fent-li, quebrant-los i fent-li el que li estan fent a José Antúnez. Aquesta societat terminarà envilecida i al final pues, terminarà, diguéssim, fent-se mal a ella mateixa, perquè això no se pot permetre, perquè el José Antúnez no està en un hospital, el José Antúnez no està en un hotel, el José Antúnez no està voluntàriament en un lloc, ¿vale? Està en contra de la seva voluntat, i les úniques armes que té per a cridar una mica que se li faci justícia és fer-se mal. Llavors aquesta societat no pot ser insensible amb això. Llavors la responsabilitat per a cadascú, i no es pensi que reprimint la solidaritat que pugui tenir el José Antúnez en els carrers i en les calles se va arreglar aquest problema. Té que haver una altra solució que no sigui sempre rebre la gent pobra, perquè ja no vamos a parlar en altres casos i en altres situacions que hi ha dintre de les presons. A veure, com aquesta societat que estem dient que és democràtica, com resol aquest problema que tenim? Perquè nosaltres no podem estar, diguéssim, indiferent con lo que està succeint con el José Antúnez. Ni podem ni volem, i llavors activarem tota la solidaritat i tot el que faci falta perquè el José Antúnez no acabi mort. Lo volem viu, lo volem lliure, perquè és just. Perquè és just que surti de la presó viu i surti lliure i vaya al seu entorn con la gent que l'estima i que faci una vida pues com la fan los demés. Ell haurà fet el que haya fet i ja l'ha pagat. I com, com es diu, com creces en català? En creixes, no? És que em sembla que traducció exacta no hi ha, bueno, de la paraula, pues, ja, de l'expressió aquesta, no? Però que sí, que ho ha pagat la condena de sobres. És que porta una burrada allà dintre. És que porta una burrada. 40 anys. Bueno, 40 pues, anys entrant i sortint. Nosaltres des d'aquí tornem a que tota la gent estigui molt atenta con la solidaritat con José Antúnez. Quants dies porta de vaga? Avui 22. 22 dies de vaga, de fam. Que tots estiguem molt atents, que sapiguem fer arribar la nostra protesta a la gent com el Godó, conseller de Justícia, a la gent com Espalder, conseller de los Mossos, de tota aquesta injustícia i de tota aquesta que trenquem el silenci de lo que passa a les presons con la nostra gent, con la gent pobra, que ja està bé el grit que a vegades diem a les manis, que los rics mai entren, los pobres, con el caso de l'Antúnel, los estem veient, mai surten. Van viure el caso del company aquell que lo van deixar sortir i el mes va morir, totalment malalt, i podia haver viscut 3 o 4 anys fora de la presó, ja sense fer mal a ningú, i haver-se cuidat i haver tingut una mica de vida, perquè clar, no és el mateix viure a la presó que viure fora. Llavors que aquesta situació arribi a formes raonables, no vengatives i crueles i sàdiques, de portar als presos a situacions com l'estan fent con el José Antúnez. Hi ha prou, no? Hay que dir basta això i no ser còmplice ni indiferent ante aquesta situació. Des d'aquí a les zones lliures nosaltres fem un grit de solidaritat en què estem tots molt atents con el que està passant con el José Antúnez. I sobretot fer arribar a l'Espalder com a responsable de los Mossos i tota aquesta repressió que va fer als companys i amics de José Antúnez, que estaven fent una protesta totalment pacífica i cívica en los carrers, que van ser pues, maltratats i vejats, i després també fer arribar la nostra resolució de que volem el José Antúnez viu i lliure al carrer, al com es diu de nom, el Godó aquest? Germà Gordó. Pues Germà Gordó, que faci el que tingui que fer i que aquesta arribi a una resolució en la qual el José Antúnez no tenga que pagar con la vida ni con fer-se mal al seu físic, ¿vale? Que estem en una societat a la qual se les omple la boca de democràcia, de llibertat i de tota la puta mierda esta que saquen por su boca para después actuen como están actuant. No lo vamos a permetre. No podem. Avui és el José Antúnez, demà qui serà? Avui són els companys del José Antúnez en els carrers que són veixats i maltratats d'aquesta forma, demà qui serà? Això no pot anar por ahí. Llavors, totes les persones que tenen consciència de classe, de que són gent treballadora, gent del poble, d'allò, de que estem actius en la solidaritat, perquè aquesta és la nostra força, i ajudant al José Antúnez nos estem ajudant a nosaltres. Això té que tenir una realitat en la qual la resolució no sigui que el company tingui que morir o quedar con seqüeles pues, com l'altre company que va sortir el mes va morir. Vale? Doncs bé, també avui aquí doncs hem rebut un altre àudio del José Antúnez Becerra, que és d'aquest matí, i doncs abans de fer un petit paroncillo tenien ganes de posar-lo i us deixarem amb aquest petit àudio de l'Antúnez per escoltar-lo i després farem 5 cèntims més i passarem també a xerrar del que va passar el dissabte al centre en aquesta manifestació que hi va haver en contra de la llei i de l'avortament. Ens escoltem ara en un momentet. Solidaritat con José Antúnez. Me llamo José Antúnez Becerra. Me encuentro en huelga de hambre. Mi estado físico es lamentable, pero mi mente es fuerte. Esto va dedicado a los hombres y mujeres que luchan por las injusticias. A todo ello va mi agradecimiento. Decir con palabras lo que siento por todo ello difícilmente lo podría expresar, porque el apoyo que me dais me hace sentir lleno de ilusión y esperanza. Os admiro y os quiero. Todos vosotros sois la base de mi existencia. Mis saludos libertarios y a todas las personas libertarias, también a los que son objeto de tortura y sufren injusticia, y a toda la clase obrera. Un besazo para todos. Os quiero.

tornem a estar al judici i la justícia per ja agafar aquesta última mitjoreta que ens queda. I només, doncs, bueno, respecte al José Antúnez Becerra, doncs ja dir que estiguem atentes totes de les noves convocatòries que aniran sorgint. De moment, al final, aquesta setmana encara no n'he vist cap, però tot podria ser que hi hagués una altra convocatòria, i si no, segur que la setmana que ve alguna convocatòria es farà, si no, i estar atentes i procurar que donar-li veu, fer difusió del cas. Ja veieu que porta 22 dies, la Generalitat encara no ha fet cap pas, els carcelers tampoc, i sembla ser que per ells ja els hi va bé que es mori, que de fet amb la condemna que té i que volen que faci, ja es pot veure clarament que és la intenció que tenen, no, d'ells. I això, pues estar atentes a les noves convocatòries que aniran sorgint per solidaritzar-nos amb el José, i que bé, i a la vegada que qui tingui ganes de solidaritzar-se com li vingui de gust, pues ahí està el que li vingui de gust. Benvingut serà. I no sé si volies llegir tu alguna cosa abans de continuar o... Sí? Vale. Pues llegirem aquí un poema i després comentarem una miqueta, perquè tampoc no vaig estar a aquesta manifestació, però comentarem una miqueta com va anar el dissabte la manifestació contra la llei abortista. Matilde Platcher. Nos enseñasteis a ser críticos, cantar sobre salvar el mundo. Cuando lo intentamos, nos llamáis terroristas y nos pegáis con la porra. Nos enseñasteis a tener en cuenta a otras personas. Cantamos que todos somos iguales, pero cuando alzamos la voz, nos llamáis gamberros. Nos pegáis hasta que sangramos. Nadie escucha a un anarquista de 10 años. No se le toma en serio a un anarquista de 13 años. Pero cuando nos hacemos mayores y decimos lo que pensamos, abrís fuego. ¿Está? Ah, vale. La sorpresa. Sí, és de Matilde Platcher, d'on de l'has tret aquesta... De un documental sobre unos chicos de Göteborg, se llama. Ah. Terroristas, se llama el documental. Y cuenta, pues, unas detenciones de unos chicos de unas manifestaciones que hubo en Göteborg, creo que hará unos 5 años. Muy interesante de ver, recomiendo. Sale en YouTube, y sí, es porque se ve que las policías son... los policías suecos son como los policías de aquí, o los de Madrid. O sea, todos unos perros que obedecen órdenes. Y entonces... en esta manifestación, pues hubo un momento en que la gente no se conformó y los acosó un poco a la policía, y uno de estos asesinos sacó la pistola y le pegó de tiros a un joven que le perforó el hígado. Entonces esta mujer que estaba viendo esta manifestación hizo este poema, ¿vale? Que dice, y que viene, termina diciendo, y cuando decimos lo que pensamos, abrís fuego. Seguramente para eso llevan las pistolas, ¿no? Sí, básicamente, ¿no? Porque de momento tampoco les hemos dado motivo para otra cosa. Sí, van de antidisturbios y también llevan pistola. Sí, ¿no? Bueno, es la línea... El arma oficial, ¿no? I la línia a la que volen, bueno, és la, per fer por han d'anar armats, no? Si no van armats tampoc fan por. Bueno, pues ya, ya sabemos, cuando mataron los moscos a este hombre que era en el Raval, sí, ¿vale? En la manifestación se termina chillando a democracia, tortura y asesina, y pues la democracia, aunque no la vendan que es de baja calidad, de alta calidad, o de la calidad que le quieran decir, o de la que le quieran vendra, pues que siempre pues son de modelo Suecia, ¿no? Que Suecia es pues bueno, pues la ya veiem, de la democràcia, no? Pues ja veiem, no, lo que està passant allà, no, con esta manifestació de Göteborg i con los chicos de 10 anys i 13 anys i sobretot pues la moguda aquesta que va veure en els barris que són d'emigrants fa cosa de 5 o 6 mesos, que va haver una revolta que la policia va tenir que marxar i que va inclús va tenir que arribar l'exèrcit, no? En la en la Suècia esta democràtica. Bueno, i lo que estem veient, no? I lo que ja veiem, no? De, a mi me fa molta gràcia, per exemple, quan a vegades llegeixo textos anarquistes dels anys 20, dels anys 30, i saps com li deien a los Mossos d'Esquadra? Li deien la Guàrdia Civil Catalana. ¿Vale? Feia el mateix, no? Pues és que, de fet, si et poses a mirar els cossos policials de l'Estat, sí, el que és la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra tenen certes similituds. Home, a diferència de la Policia Nacional o l'Ertzaintza o la policia local, al final són policies que les ha creat l'Estat per defensar l'Estat. Però la Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra, els seus orígens són policies privades, exèrcits privats de terratinents, que més tard els governs tant d'Espanya com de la Generalitat es van se'ls van adueñar, com no sé, no, yeah, se'ls van apropiar. Se'ls van apropiar i van passar a ser un cos de un cos públic, però els seus orígens són mercenaris. I tenen una mica de caràcter militar també, no? Mm. Y también hay que recordar que cuando, bueno, nació los Mossos d'Esquadra, cuando se introdujeron aquí en Cataluña, muchos antiguos guardias civiles pasaron a ser Mossos d'Esquadra, o sea, sí, que se cambiaron el uniforme y nada más. Bueno, va a aprender un poco de catalán. Ni això. Bueno, no demasiado, algunos no bueno, demasiado. Bueno, tots recordem, no? Quan allí a Lloret de Mar van al quan els Mossos se van fer indignados, recordes? Sí. Que van anar a Lloret de Mar i li cantaven al Félix Puig Viva España, no? Que va ser molt, molt anomenat, no? Llavors va ser quan el Félix Puig va dir tota aquella cantinela de que en un moment donat els Mossos d'Esquadra estarien con Catalunya i tota aquesta merda, no? Estarien con Catalunya, estarien con los catalans rics. Catalunya i... Això per començar, però... Dicta, és que el problema ell mateix és que diu unes coses, però després, quan no se'n recorda que fa 10 anys va fer un pacte per un cupo de no sé quin tant per cent bastant elevat de Mossos d'Esquadra fossin guàrdies civils. Al final tu mateix t'has fotut l'enemic a casa. Yeah. Perquè està clar que aquests guàrdies civils han canviat de bàndol, bueno, pel simple fet de que el sou del mosso era millor que el de guàrdia civil i la mobilitat del mosso és millor que la de la guàrdia civil, pel fet de que tu ets un guàrdia civil, avui treballes a Andalusia, demà pots estar treballant a Catalunya, l'endemà pots estar treballant a Galícia, però en canvi si ets mosso o treballes a Girona, com a molt lluny te n'aniràs a Lleida. Yeah. No? Al final hi havia uns avantatges, tenen uns avantatges dintre, yeah, del lloc de feina d'un a l'altre, no? Llavors, aquest interès econòmic va ser el que els va fer passar els Mossos, no el fet de no, jo soy guàrdia civil, creo en una Catalunya independiente y me voy a ir a los Mossos pa conseguir que esa Catalunya sea independiente, no. Era un tema econòmic. Yeah. Ara el Félix Puig se n'adona? Bueno, pues saps que ara ja saps que tens una part dintre del teu propi cos policial que tu creus que et defensarà, que no et defensarà, que quan el cridin a files allà a Madrid, hi vinirà. Sí, cal. O que tu t'hauràs de rascar més la butxaca per pagar-los. Però bueno, sempre se posen al final d'acord entre ells. Sí, clar, al final van sempre contra el poble. Si per lo que fos el poble agafessin una mica de força, aquests hi anirien junts. Home, sempre, sí, això sempre sí. L'han viscut així, no? Això es va veure al maig del 37. Al maig del 37 què va passar? Va passar pues, que aquí la policia, els Mossos i tot això van anar per els anarquistes i com no tenien suficient pues, va venir la Guàrdia d'Assalto, que era republicana, que també va venir contra d'aquí. Quan el 29, te recordes aquella vaga general que va veure així un poc de color a Barcelona vermell i negre, pues el dia següent tota Europa va muntar aquí una història, van venir Policia Nacional, Guàrdia Civil, Mossos d'Esquadra, van prendre la ciutat, no? perquè llavors ells saben, com va ocorrir en els anys 30, que quan Barcelona se rebota, quan Barcelona se revoluciona, pues, i no se someteix a la mierda de les pàtries i de les nacions i de l'estat i tota aquesta història, acto seguido va a València, acto seguido va a Madrid, i llavors pues, bueno, estem visquent tota aquesta pantomina del 11S i del 12 d'octubre i tota aquesta merda de que si Espanya, que si Catalunya, saps? I al final de comptes tu veus que millora algo la vida de la gent pobra, tu veus que millora algo de la gent que està a la presó o de la no. De la gent marginal, de los vendedors ambulantes i tota aquesta, jo lo que veig és cada vegada més repressió. Sí, no, perquè a més com tu, bueno, tu mateix ho has dit, no? Que al final acaben aprofitant el nacionalisme per intentar tapar les vergonyes i que la gent es despisti, yeah. Llavors al final la major part dels seus diners van a només dues bandes. Una, la fumarada, l'independència en aquest cas, a Catalunya, no? I l'altra, la repressió, per poder mantindre's, perquè al final l'Estat necessita de la repressió per mantindre's. I més quan viu a base de fumarades, no? A base de... us tiro una mica de boira i no veieu el que està passant, però al final el fum aquest és cada vegada més transparent, per molt que continuïn bufant-lo. I la resposta quina ha de ser? Pues això, lleis repressives, repressió, i intentar anar aprofitant el tirón que tenen. Tenim una trucada, em sembla, no? Sí. Bueno, jo me'n recordo, jo una temporada llegia molt de Guin, que era un diari que hacían en Euskal Herria, era un diario curiós, y ahora había uno que es de Sartre, que escribía obras de teatro y bueno, era un hombre así bastante interesante, ¿no? Y ahora es de ella que van a un viaje a Cuba y ahora va a ver a la policía allí cubana y se va a dar una cuenta de que la policía es igual que sea Cuba, a Suecia, a Catalunya, a Madrid, a Portugal, saps? Que sempre serveix a los mateixos, no? A la gent poderosa, no? I llavors, perquè primer pensava, aquests policies són de los nostres, no? Però no, la policia no són de los nostres. La policia, pues són... sí, és de la gent poderosa i rica. Bueno, aquí, ¿ya preparas la trucada? Sí. Bueno, ja sabeu que esteu en Radio Bronca, en les zones lliures, que esteu lluís i a la justícia. Endavant. Hola, bon dia. Hola. Bona tarda. Hola, què tal? Que, així, cada talla que vaig llegir de la zona del metro, o de TMB, dels autobusos... A què et refereixes? Bueno, un que no hi ha cap ambient. No, va sortir el diari, una noia va posar en total 1.000 euros. Sí. Por ahora empenta un revisor, trae la máquina a terra. 1.000 euros per una empenta amb un revisor. Costa de judici, atentado a la autoridad. Home, és que a més s'ha de tindre en compte que ara els guardes jurats ja tenen la mateixa situació que un policia. Sí. A la Vallei del Gallardón. Bueno, fa dos anys que vam fer... el de Ciu també vam fer el mateix, no? Amb els guàrdies, amb la gent que treballa al metro, als trens. Una pregunta, tens la ràdio oberta per casualitat? No, tinc la TV. Ah. Per què? Pots mirar de baixar-li el volum? Sí, perquè... Penses això, no? A vegades som nosaltres, també. Ah, fa no sé, no? No, que a vegades això d'estar en una ràdio així lliure, a vegades et dona uns àudios que no són els adequats, però bueno. I aquest... comenta, digues. No, sóc, el tema aquell que... ara vaig fer una cosa posar aquí d'actualitat, bueno, la dictadura pura i dura. Sí, a mi, bueno, amb el tema de transports metropolitans, Barcelona s'ha de dir que té una de les dels sistemes sancionadors més abusius d'Europa, en el sentit de la diferència que hi ha entre el cost del bitllet i el que després ells et claven amb una multa. i és abusiu, perquè ara mateix em sembla que les multes estan pagant-se uns 200 euros la multa, quan tu el bitllet és de 2 euros. Sí, sí, bueno, clar, però, bueno, també m'anava a dir que, sí, que estan, bueno, sí, havia un programa de saturats que tenia poder de crèdit, tíquets, no vas preu? Sí, en principi sí. Però no, en el cas, no? No, no, en principi hi ha un... Si tu vas a les centraletes de TMB, en principi t'han de... Si tu estàs a l'atur, t'han de donar un... Et fan una rebaixa per la compra del bitllet. Sí. El que no sé, no me'n recordo quan... Solo en la trimestral o algo así. Sí. Algo que... Era una reivindicación, pero que al final no tiene mucho sentido, vaya. Porque no, y además, bueno, yo sé que... Cara y no... Sí, però t'hi has d'anar a barallar, a més, ells no t'ho donaran per la cara, això també. Sí, sí, si no t'hi baralles, no t'ho donaran, i a part has de complir els requisits que ells volen. Sí. Jo recordo que jo, en mi casa, quan vaig estar a l'atur l'última vegada, no complia els requisits que ells volien, per tant no tenia dret a aquesta targeta. Ells, el tema, ells també amb aquestes coses sempre fan una llei per poder treure els grans titulars de tenim ajudes pels aturats. Sí. Ells en el gran titular no t'ho posen, però després tu te n'enteres que sí, bueno, tenim ajudes pels aturats, tenim ajudes per un 2% dels aturats. Això en el titular no hi cabia, no? Però a l'hora de la veritat les ajudes s'esquilmen com es volen, ells ja tenen la fotografia, que és al final el que més els agrada als polítics, vinguin d'on vinguin, una bona fotografia els hi dona 4 anys de rèdit. Bueno, però ara hi ha una bona resistència i una bona actitud de molta gent jove dintre de Barcelona que estem fent accions per a que viatjar sigui raonable, i ara fan l'altre dia fer una prova de metros, ara per demà està convocada també una concentració en les parades de metro, que bueno, que ja veurem, la setmana passada va ser que van aturar quasi mitja hora al metro de Barcelona, i per ahí va el camí, a veure qui pot més, no? Perquè el que no se pot fer és pretendre que una persona, perquè en un moment donat se discute amb una altra, tingui que pagar 1.000 euros, perquè 1.000 euros per exemple una persona que potser guanya 400 euros al mes, pues imagina't el que suposa. Llavors, apoyar aquesta gent que està en aquesta lluita, molt bé, no sé com es diu, sembla que es diu estopa als peus de TMB o algo así, no? I estan sacant també que se ve que los ejecutivos y los directivos guanyen una porrada de calés, algo exagerat, no? Llavors, se ve que el metro i l'autobús de Barcelona és el més caro del món. Una cosa, algo exagerada, no? Bueno, és que també és l'empresa de transports metropolitans amb més directius del món. Sí, els sous elevats. O sea, que, ánimo, yo no sé en Hospitalet donde pasarán. La otra vagada en sembla que va a ser a la parada del centro, por allí en Ferrocarriles Catalanes y también en Can Vidalet. Si estás un amic atento, igual puedes participar. Me sembla que es demà a partir de las 7 o las 6 de la tarda, que faran concentracions en toda la gent que té que usar el metro, i no sé, hi ha gent que a major té que usar el metro per bastant, i hostia, i se lo té que treure de menjar. Sí, perquè és exagerat, no, els preus? Sí, sí, també si falsifica la targeta, te fiquen a... falsificació de documento. Quan jo anava quasi per fa 20 anys amb una targeta d'estrès de Sant Sebastià, que va haver una tongada de tíquets d'aquests, però de fa anys, No, però sí, si intentes pagar amb un bitllet que no és el que et pertoca, ells la denúncia no és que no... Si, si no pagues, et denuncien per no pagar. Si pagues amb un bitllet que no et pertoca, et foten una denúncia per falsificació d'un document. Sí, sí, però... Ells van a saco. Fota'm el que deia, és la línia que deia... No, però si, si portes un bitllet que ho has falsificat, no se lo donis. És preferible dir-li que no portes. Ja ho sé, però si t'agafes... Si tu, per exemple, estàs usant un bitllet d'un pensionista o d'una altra persona, quan te la demanen no se la donis. I dius, pues no porto, perquè total, si van a comprovar que no és teu, pues te van a fotre igual i te la van a treure, pues no se la donis. Si, si pots dir-li que no portes el carnet i donar-li una, un domicili que no sigui el teu, o, no sé, enganyar-los d'alguna forma, saps? Però... Sí, quan una escola usant el bitllet d'una altra no se lo pot donar als revisors, perquè si no, a sobre el que diria el company, a sobre te la fan en contra teva. Aquesta gent tens que veure-los com a enemics. La gent que fa de control de revisors en el metro del TNB són enemics. Són mala gent, tio. Mala gent. Antagonistes. Bueno, per acabar, canvies com està en una persona, no? Bueno, el fet és, el que va passar la setmana passada va ser que el dimarts van fer una ratxa de tensions, sí, suposadament relacionades amb una agressió que van rebre uns nazis el 12 d'octubre per Barcelona, sí, i l'endemà van aprofitar per fer una ratxa al centre social de Can Vies. Van rodejar el centre social, van rebentar unes quantes portes, van rebentar unes quantes parets, sí. Després, doncs, clar, aprofitant, i ja que això ho feien suposadament per buscar proves del que hagués pogut succeir el 12 d'octubre fa 4 mesos, doncs es van endur ordenadors, es van endur material del que pot haver en qualsevol centre social, ja sigui ocupat o no, sí. I sembla ser que també es van emportar uns quants bastons del col·lectiu Bastoners de Sants, o bueno, d'un col·lectiu de bastoners, sí, aquest ball tradicional català que té la seva seu allà a Can Vies. Jo ja aquí estàvem debatent fa una estona, no? De la ratxa aquesta convergeix en masses coses, no? Cosa sospitosa. Convergeix en masses coses i és allò de les casualitats, a nosaltres no ens les creiem. Primer, apareix justament aquesta ratxa, aquestes detencions en plena setmana en la qual un pres s'ha posat en vaga de fam i comença a haver mobilitzacions en favor d'aquest pres, en solidaritat. Després hi ha el fet de que Can Vies sembla ser que ja té una ordre de desallotjament, si no la tindrà en breu. I això, doncs, donat que els Mossos d'Esquadra en algunes ocasions, doncs, en lloc d'obrir una porta que estava oberta, van decidir rebentar una paret, van decidir, doncs, donar que ja estaven preparant el terreny per quan hagin d'anar a desallotjar. A part del fet, no, de que, aviam, amb tots els respectes, suposadament estan dient que anaven a buscar unes proves d'uns fets que van passar fa 4 mesos. Realment algú espera 4 mesos després de trobar algú allà? Jo em sembla que els dirigents dels Mossos tenen algú més de cap com per realment esperar això. Llavors realment no em crec la versió oficial dels Mossos, això està clar. És una ratxa contra un centre social, un centre social que està amenaçat de desallotjament, un centre social que a la vegada els hi va bé d'intentar relacionar amb algú una mica escabrós, perquè la relació que té el centre social amb el barri és bastant bona, i sempre que des del centre social i d'altres moviments socials s'ha demanat al barri sortir al carrer, el barri de Sants ha sortit. Llavors, doncs, potser també forma part d'una estratègia per intentar fer que el dia que vagin a desallotjar el barri no es mogui, o no es mogui amb la mateixa solidaritat que s'acostuma a moure. Tot una miqueta, suposo, no? Varios objectius suposo que tenien els Mossos a l'hora d'actuar com van actuar. Sí, donaven molt mala premsa aquesta gent. Lo que te digo es que la gent... Oh, ells intenten donar mala premsa. Ells la mala premsa la tenen, de per si. Sí, sí. Per molt que els mitjans de comunicació es dediquin a intentar-los a posar la rentadora cada dia amb la CIA, la merda els escup per totes bandes, al final. Bueno, para... la setmana que ve, no? Sí, la setmana que ve tornarem a fer programa. Vale. Doncs que vagi molt bé. Ah, una cosa, ta mare està entrat o no, no, li salut. Vale, fins la setmana que ve. Fins la setmana que ve. Apa, vale. Salut. Pues ja queden 10 minutets. Jo volia fer aquest apunt que comentava i després llegeixes tu això, algo que te, no, veig que, no, veig no, que t'estàs que preparant. No? Sobre... Sí, sí, per això volia fer aquest apunt sobre, la... sobre el que va passar aquest dissabte. De los pitufos, t'acuerdas? En los anys 90, chillábamos, pitufo, que te parta un rayo. O yo seré tu Gargamel. Pitufo, que te parta un rayo, que menudos están los urbanos. Pues sí, no, com dèiem, aquest dissabte hi va haver una manifestació pel centre de Barcelona clamant en contra d'aquesta nova llei que ha tret el... Bueno, que està intentant treure i tirar endavant el senyor Gallardón, el brazo blando i centralista del PP, com decían algunos. Luego resulta ser que es el más, es el hijo de Aznar 2. Pero bueno, y sembla ser, bueno, la manifestació va anar, va transcorrer amb bastanta tranquil·litat, van passejar per tot el centre, es van decorar tot el centre, es van anar cridant consignes de tot tipus en contra de Gallardón, en contra de la llei de l'avortament, a favor de l'avortament lliure i gratuït. I de més, i l'apunt que, bé, també va ser l'apunt que a mi em va tocar viure en certa manera, jo estava aquí amb una, amb uns compromisos que teníem aquí a la ràdio i allò als vols de les 8 i algo, doncs rebo una trucada totalment inesperada realment d'una de les amigues que tenia aquell dia per la manifestació i que m'avisa de que acabava de veure doncs, a la detenció de tres noies als vols de la manifestació. Vam començar a moure, al final doncs, aquestes xicotes van sortir al cap d'unes hores de la comissaria de nou de la Rambla de la Guàrdia Urbana, amb el que han rebut doncs, és probable que puguin rebre una multa acusades de decorar el carrer o de pintar, com ho vulgueu dir, però tampoc està clar que els hi pugui arribar a rebre, que tampoc l'actuació de la urbana no van agafar ningú a qui li poguessin trobar proves d'haver pintat res. I després, doncs, bueno, i sobretot doncs, explicar aquesta anada, enèsima anada d'olla d'aquesta setmana de la dels antidisturbis i en aquest cas antidisturbis i secretes de la urbana, perquè després doncs, al final d'anar movent totes les coses, de solidaritzar-nos i tal, i que ja sortíssim vam poder xerrar amb aquestes xicotes i altra gent que estava al voltant en aquell moment entrant al metro i que va veure l'actuació, i la cosa va anar de que quan ja estaven marxant de la manifestació i estaven entrant al metro de Jaume I, doncs d'acord, una d'elles es va trobar caient-se pel terra, bueno, escales avall, i les altres dues, quan es van girar, bueno, una a trompicones ja, quasi caient-se, l'altra no va arribar a caure i va ser la que va tindre més facilitat per poder intentar marxar corrents i va arribar més lluny. Es van veure pues, que no sé quants antidisturbis estaven baixant per les escales del metro en direcció clarament cap a elles, no? Aquesta sensació que tens de que no van a per qualsevol, van a per mi. Van agafar dues en aquell, abans, just abans d'entrar al metro, L'altre la van agafar dintre del metro, fent per al metro, tirant-se perquè no es tanquessin les portes, bueno, amb un alarde d'aquests hombres de Harrelson, el que a vegades ens tenen acostumats aquests personatges, muntant un ciri dintre el metro brutal, on tota la penya del metro estava al·lucinant del que estava passant allà. I llavors pues, bueno, van detindre les tres persones, se les van emportar a Nou de la Rambla. Això ho vam descobrir al cap de bastanta estona, perquè al principi doncs, no, directament no se sabia ni que la detenció l'haguessin fet la Urbana. Tothom, els antidisturbis eren dels Mossos, tothom tenia al cap de qui se'ls han dut són els Mossos. O sigui, deuen estar a les Corts, que és on acostumen a anar quan hi ha una manifestació i hi ha detinguts. Mentre doncs, els de bones a primeres els advocats anaven cap allà o tal, així, doncs va rebre la trucada una de les persones amigues d'aquestes xicotes de que una, com a mínim una d'aquestes detingudes estava a Nou de la Rambla. Llavors la gent va començar a anar cap allà i al cap de poc, doncs, al final, després amb elles, el que ens han comentat és que dintre tocar no les van tocar, però sí que les van intentar pressionar una mica per intentar treure alguna declaració d'elles a la qual poguessin estar incriminant-se a si mateixes amb l'objecte que tenien aquests urbanos, que era intentar acusar-les d'haver estat fent pintades durant la manifestació. A lo que elles, pues, bonament deien que no, que s'havien equivocat de persones i que bueno, i a més tot el tinglado que estaven muntant és que era exageradíssim. Suposo que com tu comentava abans, no? Hi ha uns quants urbanos que deuen estar una mica emprenyats pel que va passar fa 3 setmanes, no? Al final, al principi van treure les dues xicotes que són d'aquí, amb la xicota que és nascuda en un altre país, doncs es van estar ronejant una mica més, però també al final la van treure, i això, ara estem a l'espera de saber si realment cursaran alguna classe de denúncia cap a elles o no, perquè els papers que els hi van donar en aquell moment doncs, tampoc especificen res en aquest sentit. Però bé, era simplement doncs, denunciar un altre abús de poder per part de les forces de la llei, per part d'aquests funcionaris que fan funcionar l'Estat també, i recalcar doncs, no, en aquesta setmana on els abusos policials han estat a l'ordre del dia, doncs el dissabte la concentració feminista tampoc van estar de braços creuats i també van tindre el seu cupo d'abús de poder i de anades d'olles policials en su línia Hombres de Harrelson. I aviam si en alguna de les setmanes següents pues, tenim alguna d'aquestes xiquetes si vol comentar alguna cosa més en primera persona o qualsevol cosa que ens haguem deixat, i a la vegada qualsevol persona que hagi pogut estar a la manifestació, etc., que tingui ganes de dir com va anar la manifestació, la resta de la manifestació, la qual al final jo ni me n'he enterat, perquè quan he estat xerrant del tema ha sigut més d'aquests moments de tensió que van tindre les persones conegudes que no de la resta de la manifestació, pues també que els micros avui ja és massa tard, però dimarts que ve els micros també estan oberts, ja sigui per telèfon o presencialment, per explicar com va anar aquesta manifestació i com es preveuen més mobilitzacions i més coses per acabar aturant aquesta llei del senyor Gallardón. Dit això, doncs ja són les 9. No sé si volies llegir alguna cosa abans de marxar. Bueno, jo despedir-nos ja, si saps? Sí. I recordar que estiguem tots molt atents con el José Antúnez Becerra. També recordar com són els noms de los jefes de los Mossos, que es diu Espalder, i el tipo este Germà Gordó, bueno, pues el conseller de Justícia, que aquesta setmana que tots estiguem molt atents i que la solidaritat és també la nostra força, i que ajudar a la llibertat de José Antúnez és ajudar-nos a nosaltres mateixos. No podem deixar solo al company. Despedir-nos i dir que per la setmana